Radio Samboy. Meu amor, cando te fores, deixame unha relembranza, o pé dun carballo verde, un ramiño de esperanza. Un ramiño de esperanza, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Adeus, miña queridiña, a chorar mollei un pano, non pensei que enamorare custase tanto traballo. Custase tanto traballo, ay la la la la la la. Bueno, baixamos un pouquinho a música, con esta música de Carlos, esto, de Xavier Díaz, pois recibimos a Cristina, que nos vai a falar, pois, de poesía, nos vai a falar de certas cousiñas, pero é unha poeta que vive en Vigo, e aparte deso, pois ela non é galega de nacemento. Ela é filla de galegos nacida en Suiza, e me parece que seus pais andan pola provincia de Ourense. Retornada, logo. Sí, unha retornada. Moi boas tardes, Cristina. Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos. Nada, encantada. Falaba este mozo, compañero, noso Armando, que galega, pero non de nacemento, pero sí de formación. Bueno, case sempre galega, porque a verdade é que nacín en Suiza, pero xa de moi pequeniña viñemos para aquí, para Vigo. Uh-huh. Os meus pais, bueno, sí, son de Sangro de Ensana, da zona de Celanova, de Berea. Un pueblo de Bedea, sí. Pero sí, son realmente orensana, o sea, de Viguesa. Sí, hombre, Viguesa, vale. Sí, que porque os orensanos los conquistamos esa zona. Sí, sí. Sí, desde luego, sin pegar un tiro, mira. Sí, a verdade que sí. Alégrome moitísimo, moitas gracias por atendernos, xa che digo, e moitas gracias por perder os minutillos de nosco. Ademais, Cristina é diplomada en turismo, que nos pode falar hasta de turismo. Para falarnos da túa producción literaria, sí, ou máis ben de poetisa, non? Sí, a verdade que, bueno, abarco moitos campos, as cousas como son, eu son diplomada en dirección de empresas, de actividades turísticas, pero de eso, a verdade, traballei pouquiño. Sí. Eu realmente traballo no Sergas, no Hospital Álvaro Cunqueiro. Pero, bueno, como afición, escribo poesía. Sí. E teño publicado, bueno, fixe un libro en castelán, uh-huh, que se chama Dios é Fuego, e agora estou, pues, facendo outro en galego que xa estou a punto de rematar. Uh-huh. E nesa producción, ese traballo que dixeches, que escribiches en castelán, ten connotacións poéticas de creación galega, non? Bueno, a verdad, o primeiro libro é, a verdad, non é en galego, é unha, son poesías, pero non son en galego. Este segundo, sí, este segundo é todo de galego. Bueno, con moitos aires da terra, sobre todo a zona de Celanova, moita poesía do mar, todo moi relacionado con oso. Sí, claro. No, referíame a creación, porque os escritores ou os poetas, de a xente que se dedica a escrita, nese caso, pues, a súa produción propia, ou digamos que a súa creación, comeza nun idioma determinado e despois exprésase noutro, non? A eso me refería, quizáis a túa produción sí que a fixeches en castelán, o mellor por divulgación, pero que en realidade a creación, pois, o mellor foi doutro xeito, quizás casi traducida do propio idioma, ¿no? Do galego. Sí. Bueno, a verdade é que cada poema que escribo, se o escribo en castelán, é porque xa o penso así, ¿no? Xa me sai así, ¿no? Non é que despois fixera unha traducción. Vale, non, vale. Non. A iso me refería, nada máis que sabía que sí. Saber. No. Este novo libro que vai sair, este vai ser todo en galego, porque realmente me saiu en galego, e me encanta, é un idioma moi bonito para facer poesía, para facer poemas. Claro. Ademais, a lengua galega non sei que é o que ten, que para os poemas é un, vamos, é unha beleza. Melosa. A verdade é que sí. É melosiño, porque o teu corazón, se si eres galego, o sentes de verdad, o teu corazón xa te dice por onde tes que ir. Sí, a verdade é que empecéi así polo castelán, as cousas como son, pero agora realmente o que me tira é o poema galego, é a lingua, a nosa lingua. A que te sintes máis cómoda? A verdade é que sí. Inspírome máis, sobre todo temas da aldea, temas de campo, de da nosa terra, verdad? Sí, sí. Que realmente me tira, non? Dos nosos orixenes, que son os... Sí, dos nosos orixenes. Sí. Que son os da aldea. Efectivamente, sí. Porque máis que seguro que ti vas... aonde están teus pais, ele polas terras de Ourense, por aquelas aldeas, que ti vas e posto nun curuncho daqueles a mirar para o campo, a mí encanta. Para o campo, ben, que perdes a vista. Sí, a verdad que sí, é da zona de Berea, é un pueblo que se chama Sabucero, o dille, Sabucero é un pobliño moi pequeno, pero é moi bonito, é a súa xente sempre moi amigable, todo mundo se coñece, todo mundo se axuda, a mí a verdad que é un sitio que me encanta. En Sabucero hai un río Boelio Carón que ten moi boas troitas. Sí, a verdad que sí. Sí, o sea, sendo cativo, bueno, sendo mediano... Sí, porque tú eres daquela comarca. Eu sí, eu vivo en... No, eu digo compañeiro. O compañeiro. Sí, Xulio. Sí, teño a ascendencia de por ali. Meu pai nacera en Barxiña, en Ponte Grande. E miña nai naceu en Covelas, ali cerca de Xamirás. A verdade é que esa zona, se pucido... Bueno, é unha zona incontaminada de momento, aínda que as granxas que tiñan por ali ao redor eran un poquinho algo contaminado, pero o que sí é certo é que pasear por aquela zona é extraordinario, non? Sí, a verdade é que non está todo moi bonito, a verdade é que sí, o río está moi preparado, é unha zona, verdade, para estar tranquiliños e disfrutar moito do povo. Donde podes ler e escribir, pois, aunque sean catro palabras, pero catro palabras que falan moito. Sí, de moito sentimento. Dixeches que as túas creacións están relacionadas precisamente co entorno... É o que máis me tira últimamente, tírame moito, que é o tema do povo, dos campos, dos ríos, dos regatos, de todo eso que é a nosa terra, que é todo moi verde, moi... Sí. Temos tamén entrevistado a outras persoas que algúns delles chamanse poetas labregos, outros son interesantes persoas. Unha delas, por exemplo, é Nieves, que tamén é unha poeta pastora, dali da zona de Viana do Bolo, de cerca de Viana do Bolo, pero que fai como a ti... E recreanse na natureza mesma. Sí. Sí, a verdade que sí que inspira moito. A verdade que a min inspírame moito. A veces non vou o que quixera, sabes, claro. Polo traballo, pero vexo fotos, vexo imaxes, vexo xa, sabes, o recordo, non? Tamén recordo si as miñas épocas ali de estar sempre no Brau, na casa dos avós ou de sempre, non? Entonces a min eso pois inspírame. Sí. A verdade que sí. Hasta un gato che dá pa unha poesía. Bueno, a ver, se nos pomos da... calquer cousa ten o seu encanto. Sí. De todo se pode sacar poesía. Sí. Bueno, de todo, bo, mamá. Sí, hombre, claro. Pero os gatos son vos. Os gatos, sí. Eu tiño unha. Como un cabelo, tamén. E ese poemiña, bueno, ese libriño que fixeche, que publicaxe, Diosa de Fuego. Que publiquei, sí. Sí, ese libro de poemas que ten estar moi relacionado co amor, co odio, según teño entendido. Pues, estás informado. Sí. A ver, está esgotado, non? Está a venta, a verdade que temos a venta, é esgotado, bueno, ainda hai algúns. Ainda hai algún. Sí, é máis, fanse máis, Vale. Que se esgoten, que se fan máis. Claro, reedítase logo, entón. Home, claro que sí. Sí, é un libro, pois, máis ben moi intimista, non? Uh-huh. Máis sentimental, sí. De emocións, sí. De amor, de desamor, bueno, máis o que me pasaba nunha época da miña vida. Sí, bueno. Vai máis por aí. Sí, sí, sí. Este novo que estou facendo, debe ser que estou nunha etapa máis tranquiliña da miña vida, echa máis da terra, máis outras cousas. Sí. Non tanto amor, nada. Máis tranquilo. Máis realidade, efectivamente. Outro é máis, moito sentimento, intimista, pero bueno, sí, máis intimista, digamos. Máis íntima, verdad que sí. Porque o galego somos tranquilos e debemos facer as cousas tranquilamente. Ainda hai pouco que me dicía a min un señor que en Galicia se escribía moi pouco en galego, como se nos dera vergoña ou algo así. Digo, non, estás moi equivocado. No. Estás moi equivocado. Digo, veixo que non conoces escritores galegos, que conocéis a Rosalía e pouco máis. Pero no. Se vidas a Álvaro Cunqueiro, ou vidas a Curros Enríquez, ou a Castelao, ou algo así. Pero, hai a partir de aí o que ti queiras. Hai moito onde ofrecer, Moito. Dinos máis cousas da túa trayectoria creativa. Bueno, pois pues, nada, eu xa te digo, eu empecéi fai cuestión duns anos, empecéi escribindo, a verdade que non levaba moito tempo, escribindo algúns poemas que empezaron a gustar, que os din a coñecer, bueno, pouco a pouco fume animando, a xente a mí animábame, pois pues, escribo un libro, falo ben, tal, bueno, ao final, pues, publiquei o libro de Diosa de Fuego. Bueno, está, a verdade que está tendo bastante aceptación, moita xente lle gusta e, bueno, vamos tirando por aí. E agora, realmente, o que últimamente, xa estes últimos meses, xa me centrei en que quero facer un libro, pois, de Galicia. Galicia. De poema galego que realmente me está tirando. Pero, bueno, estou intentando aprender. Hai que aprender sempre, mellorar cada vez máis. Eso é, consíguese dedicándolle horas. Sí. Horas de lectura, de escritores galegos, como tanto como Rosalía, Curros Enríquez, Castelao, Manuel Antonio. Dedícolle, a verdad, moita parte de tempo a ler e a mellorar. Porque hai que mellorar sempre. Entonces, sí. Vese unha trayectoria, non? Eu vexo os meus poemas, que non quer dicir que sexan bons ou malos, bueno, pero diferentes, non? De cando empecéi a escribir a hora, non? O principio, pois, son uns poemas igual un pouquinho máis sencillinhos, pero vamos como evolucionando neste libro, non? Sí. Primeiros hasta os que estou facendo que ainda non rematei. Sí. Hai como unha evolución. A ver que tal sai, a ver se gusta, se non gusta. Ese ten título, esa... Ainda non. Publicación ainda non. Non, porque, a ver, eu penso terminalo, a ver, a Novgau, ou finais Novgau, tampouco teño quizá dicir, quero facelo ben, o mellor posible, e que, bueno, e despois, a ver, a que publicar, a ver que tal, a ver se gusta. Pois nada. Eu que ilusión, vamos. Sí. E nada máis, pois sobre todo tomo como unha afición hoxendía que eu teño o traballo, que xa me ocupa moito, porque eu traballo no hospital, e teño unha neniña, entonces unha cosa... Sí, e bueno, claro. Eu non saco para moito máis, xa non Pois nada, temos que ser primicia, Home, pois eu estaría encantada, A verdade é que sí. Sí, que faré. Por lo menos intentaremos que incomodarte para que nos digas como esa presentación ou cuando a fagas, que nos expliques como a levas. Sí, aparte de eso, quizáis o mellor, non sei se te fusilamos agora ou non, ou si acerte que algunha creación ou algún poema que teñas aí o carón, poderíamos escoitalo, ¿no? Poñémoslle un bocadinho de fondo e a mellor. Por supuesto que sí. Sí, claro. Claro. Sí. Vale, pois, entonces, si o tes preparado, vamos que él y Fernando nos poña un pouquiño de música. Si hai música por aí, somente... Que nos poña un pouquiño de música para que sea o poema sea máis relaxado. Muy bien. Que a música e a poesía levanse da man. Claro que sí, pues a ver que tal sai. Eso. Como vai a ser... Titúlase Quero. Quero. Sí. Bueno, pois, ímoslo. Quero. Cando queiras. Quero. Quero ver de novo ese espírito ceibe, libertario, empurrando galeóns cas mans labradas do campo. Ese desacougo leverado, fariña e auga de homes axeonllados. Esa cereza retiran as meniñas pola injustiza das mans valeiras. O milagre do despertar do sosego das almas, como as súbitas primaveras adormecidas nas seadas cagas. Quero que berren de novo os regos da terra, as cortiñas, as leiras, as colleitas. Quero mirar o son da gaita na lúa, enfeitizar os sentidos ca beleza, e morrer algún día no verde leito da miña aldea. Muy bien. Que... Cristina, moitas grazas. Faltanos a placa especial para que te... non sei, bueno... No, é unha beleza. Desexo, non? Sí. Un desexo que se ten que cumplir, lógico. Sí. Ademais, eu como digo sempre, cando saia querun... Bueno, pues eu estarei encantada, a verdade que sí, de compartilo con vos, que vamos... Esta diosa de fuego foi presentada en algún sitio por aí, en Virgo. Ah, sí, bueno, esta diosa de fuego foi presentada primeiro en Samil, no Camaleón, en Samil. Ah, sí. Así como unha especie donde xuntai xente, amigos, sí. Foi na presentando. E agora, pois, pues, estou facendo recitais, pois, por Vigo, en de 4 a 4, ou na Taberna do Galo, ou agora vou mirar a Pontevedra o día 20, e sí, con máis escritores, porque hai moitos escritores galegos, e non, bueno, que escriben en galego, e outros non, que facemos recitais e damos un poquinho a coñecer máis o que é a poesía ou relatos. Sí. Está tendo bastante aceptación. Eu penso que está habendo un movimento agora... de xente que escribe que se está dando a coñecer, con moita ilusión. Unhas que escriben e outros que cantan. Tamén que cantan. Sí. Bueno, temos que poñerte en contacto con Carmen Penín. Bueno, pues. Que unha... E con Tamara Andrés. E con Tamara Andrés tamén. Con Regina Vega. Sí, sí. Que Carmen Penín, pois, é unha cantante que canta maravillosamente. Profesor, e vive en Cangas, precisamente. Profesora de literatura, Alina. Sí, mestre de literatura, en Moaña. Acaba de publicar últimamente o seu último disco moi interesante. Herdeiras. Bueno, a verdade é que tendes en Pontevedra, en Vigo, tendes moitísima xente. Hai moito pouso. Moitísima xente que se dedica precisamente a eso, a facer non somente a publicación, sino a creatividade, sí, tanto poética como descritiva. Dedícanse moitísimo a facer hincapé nesa comunicación cos nenos, coa xuventude. Sí, que a xuventude, sobre todo a xuventude. Sí, esto se da dos, se digo, a coñecer moito, a verse como que empeza a xurdir, non? Así, sí. con moita gana, de novo, que a poesía en galego, os escritos, bueno, a música tamén, a música. Claro. Sí. Claro. Hai poucos días, eu falando cunha persoa ali da Mariña Luguesa, pois, non sei como falando así de poesía e tal, e ele dixome, eu son enfermeira do hospital, pero, se ve que é en Burela, e dixome, son enfermeira do hospital, pero cando os enfermos están, que están reseriños, que xa están un poquinho mellor, que poden escuitar, que non teñen as doenzas, son máis calmadas e todo, eu leolles poesías. Sí, leolles poesías. Dixo, sin isto, pero mesmo unha habitación, ya hai dúas persoas, ou unha, e leolle unha poesía, e dice, superas o ben, que mo agradecen, e como se ríen, a máis que velos dentro desa tristeza, soltan o seu sorriso. Pues que maravilla. Por iso digo que a poesía algo ten. E en que grupo, con que grupo te relacionas? A que te refires? Dices que hai moita xente, bueno, que... Ah, bueno, sí, porque hai un aquí, que hai un grupo de xente que escribe aquí en Vigo, que se fixeron unha asociación, uh-huh, que se chama Abelos Ailos. Abelos Ailos. Sí, Abelos Ailos, que escriben poesías, escritos, entonces hai xente que se reúne e fan, pues, unha vez o mes ou cada 15 días, fan como recitais en, uh-huh, en zonas de Vigo, en cafeterías que se están dedicadas a eso, con escenario, con tal. Entonces, uh-huh, estoume relacionando con esa xente eca que estou facendo hoxendía tamén ese tipo de cousas. Uh-huh. Tipo de recitais, bueno, uh-huh, vámonos xuntando os que somos, vámonos xuntando, sí, sí, e vamos intentando facer un poquinho. Sí, sí, sí, sí. Darnos a conhecer. Uh-huh. Por iso digo que a poesía, que eu chamolle que sae do corazón, non? Que é unha fonte, fonte de saúde das verbas. Sí, sí, aparte que é unha... Iso tiña que estar nas escolas. Eu penso que sí. Ademais é unha forma de expresar sentimento, non? Que o que expresa é realmente o sentimento. Sí, sí, sí, sí. Sentimento nas verbas, nas palabras. Sí, que sí, sí. Eso é a poesía. Claro. É a poesía. Da, é unha forma, forma de... Sí, sí, sí, sí. Ese é o mismo que nos acabas de dicir, que tes unha nena. Ah, sí. Entonces, máis seguro que se lle lés unha poesía, aunque sea pequeniña, así que está a punto de quedarse dormida e tal, queda, vamos, déixala dormidiña. Sí, sí, sí, a verdad que gustolle moito. Fixéronlle unha parte, unha paela nun cumpleanos. Sí. Fixéronlle unha, e fun ao colexo, fixéronlle un conto pros nenos, uh-huh, tamén en galego, e unha poesía tamén en galego. Fonlle a ler elí. Ah. No, uh-huh, colexo. Sí, señor, sí, señor. Na clase, o día de cumpleanos. Sí, señor. Sí, teño un par delas, algunha dela, non? Sí. Que lle escribín pa ela, e outra tamén, xa dos ollos dela, esas cosas. Sí, sí, sí, sí, que facemos, sí, sí, as mamás. Home, claro. Tamén eso, unha que é como un conto moi bonito de primavera, chamase Raíña Primavera, ahora non a teño aquí, sí, la man, pero sí, tamén ya fixera pa ela. Moi ben. Ela gusta, yo estoy moi artista tamén. Home, dicen que de casta lle vengo galgo. Eu penso que sí. Moi ben, Cristina. Eu gustame porque edúcala nese xeito, nese sentido, que como ten que ser. Claro, home, que sí. Claro que sí. Creo que sí. Pois agradecémosche moitísimo, Cristina, que estiveras estes minutos connosco e que nos declamaras esa poesía tan fermosa con esa recitación tan interesante de quero, bueno, desexo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, teño esa de quero, teño algunha máis, se quede despre que a man ou pues, cando pues, que irades. Sí, pois para rematar podemos poñer para despedirnos última, con esa pequeniña. Sí, sí, pois pues, agradecemos, bueno, veña. Pois veña, entón, esta chamase Que leve. Que leve. Que leve, que leve o vento, follas e amores, agullas do mes de abril, pasadiños piadores, trovadores do sentir, que leve o son que me cantan, alboradas de latir, que me cega pola noite e me rouba o meu vivir, que leve a caricia do mar, a onda de penas sen fin, que leve o arrolo da noite, o berce de vaguas de abril. De abril. Muy bien. Neste mes, bueno, concretamente. Pues muchas gracias, Cristina, y que siga medrando poesía. Pues, y que tengan muchos éxitos. Eso. Muchas gracias, de verdad. Hasta una aperta muy grande. Una aperta muy grande aquí desde San Boi de Llobregat. Veña. Indica, chao. Chicos.